พวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพื่อหาความสุขกันทุกคนไม่มีใครเกิดมาเพื่อมาหาความทุกข์กันแต่การหาความสุขของพวกเรานั้นเป็นเหมือนการหาของคนตาบอดคนตาบอดหาของอย่างไรก็จะไม่มีวันเจอเพราะไม่มีตาที่จะมองหานั่นเองมีแต่ใช้มือคลำไปเรื่อยๆคลำไปอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับของที่ต้องการการหาความสุขของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราหาความสุขโดยความหลงเป็นผู้พาเราไปความหลงก็คืออะไรความหลงก็คือการมองไม่เห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขนั่นเองเพราะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงมองไม่เห็นว่าของที่เราอยากได้นั้นที่เราได้มานั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องหมดไปตราบใดถ้าเรายังหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่นี้คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้อยู่ที่ลาภยศสรรเสริญนั่นเองความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจแต่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันจะมารู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระอาหารหันตสาวกก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในใจของเราเองอยู่ในการทำใจของเราให้สงบแต่ชาตินี้พบนี้เป็นวาสนาของพวกเราเป็นโชคของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่นำคำสอนอันวิเศษของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แบ่งปันให้แก่พวกเราสอนพวกเราให้หาความสุขจากความสงบของใจเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นเองสิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อในคำสอนอันนี้เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้ามาหาความสุขทางความสงบกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เป็นทางที่จะนำความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มาให้แก่เราถ้าเราไปในทางของการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นการเดินทางไปสู่ความทุกข์นั่นเองเพราะว่าไม่มีใครที่เดินไปในทางนี้ที่ไม่บ่นว่าทุกข์กันไม่ว่าจะมีมากมีน้อย จะมีลาภมากมีลาภน้อยบ่นว่าทุกข์กันทั้งนั้นจะมียศสูงหรือต่ำก็บ่นว่าทุกข์กันจะมีการสรรเสริญมากน้อยก็บ่นว่าทุกข์กันจะมีการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไรก็บ่นว่าทุกข์กันทั้งนั้นเพราะลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขพอหยุดเสพหยุดสัมผัสความสุขนั้นก็หายไปเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกขาดอะไรขาดความสุขจึงเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็กระตุ้นให้ใจต้องตะเกียกตะกายพอเกิดการตะเกียกตะกายเกิดการขวนขวายก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาในใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทุกข์ในขณะที่อยากได้แล้วก็จะสงบลงไปชั่วคราวเวลาที่ได้สิ่งที่อยากได้ถ้าไม่ได้ก็จะไม่สงบและจะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆและอาจจะต้องถึงกับฆ่าตัวตายไปก็ได้เพราะทนกับความทุกข์ของความอยากไม่ได้นี่คือทางไปของการแสวงหาความสุขทางร่างกายการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามากันคือมาทางทานมาทางศีลมาทางภาวนาเราจะได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงแต่การเดินทางก็ย่อมมีการเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องยอมอดทนต่อกับการเดินทางต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางพอเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆก็จะหายไปหมดเราจะลืมไปหมดถึงความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เกิดจากการเดินทางของพระพุทธเจ้านี้เดินทางของการทำทานเดินทางของการรักษาศีลเดินทางของการภาวนาการเดินทางก็ย่อมเป็นสิ่งที่ยากลำบากโดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขามันไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าไม่มีความเพียรความพยายามไม่มีความแน่วแน่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคำสอนต่อพระอรหันตสาวกเราจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงยอดของภูเขาได้ไม่เหมือนกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นเหมือนกับการเดินลงภูเขาเวลาเราไปหาความสุขแบบนี้มันง่ายเหลือเกินเวลาไปเที่ยวนี่ง่ายเหลือเกินไม่รู้สึกยากลำบากเลยแต่ผลลัพธ์ที่เราจะได้รับจากการไปหาความสุขเหล่านี้ในบ้านปลายก็คือความทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะว่าไม่มีกำลังความสามารถที่จะหาได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่ชราเวลาที่ร่างกายต้องตายไปอันนี้เป็นทางสองทางทางหนึ่งคือทางขึ้นเขาทางหนึ่งคือทางเดินลงเขาลงไปสู่ความทุกข์ขึ้นเขาไปสู่ยอดเขาไปสู่ความสุข การเดินขึ้นก็ต้องยากลำบากแต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วก็จะสบายการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ง่ายแต่พอไปเจอจุดหมายปลายทางไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีแต่ความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถหาลาภยศสรรเสริญสุขได้เวลาที่ร่างกายหมดสภาพที่จะพาให้ไปหาความสุขเหล่านี้หรือเวลาสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาของความทุกข์ใจดังนั้นขอให้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้ให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งให้มีความกล้าหาญให้มีความเพียรที่สม่ำเสมอที่มีมากขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติเวลาปฏิบัติถ้าเราได้รับผลความเพียรจะมามากเวลาที่เราไม่ได้รับผลความเพียรก็จะมาน้อยเวลาที่เกิดความท้อแท้ก็อย่าไปยอมแพ้ขอให้คิดว่าตอนนี้ผลยังไม่ปรากฏขอให้ทำต่อไปทำไปเรื่อยๆทำได้มากได้น้อยก็ทำไปหรือถ้าต้องพักบ้างก็พักไปแต่พักไปเพื่อเติมกำลังพอจิตใจมีกำลังที่จะทำต่อก็กลับมาทำต่อไปขอให้เดินไปในทางนี้ไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างก็ไม่เป็นปัญหาตราบใดที่เรายังอยู่ในทางนี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เกิดจากการเดินทางนั้นก็จะหายไปหมดเราจะลืมมันไปหมดมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาอยู่กับบรมสุขปรมังสุขขังความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันพอไปถึงจุดนั้นแล้วความยากลำบากต่างๆที่พระพุทธเจ้าก็ดีที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายต้องผ่านมาก็ดีนั้นกลายเป็นอดีตไปหมดเหมือนเป็นความฝันไปตื่นขึ้นมาจากความทุกข์ยากลำบากตื่นขึ้นมาสู่ความสุขที่เป็นบรมสุขและเป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญที่หมดไปอย่างรวดเร็วพอได้เสพได้สัมผัสรับพอผ่านไปแล้วหายไปแล้วเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความหิวความอยากขึ้นมาใหม่แล้วแต่ความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพระอรหันตสาวกนี้มันจะอิ่มตลอดเวลาจะเต็มอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกสบายอยู่ตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากกับอะไรตลอดเวลาดังนั้นเวลาที่เราเดินทางนี้ขอให้เรายอมรับว่ามันจะต้องลำบากจะลำบากมากลำบากน้อยก็อยู่กับอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานั่นเองอุปสรรคก็คือกิเลสตัณหาที่พวกเราได้สะสมกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันไปบางท่านมีน้อยก็จะรู้สึกว่าอุปสรรคนั้นมีน้อยบางท่านมีมากอุปสรรคก็มีมากแต่จะมีมากมีน้อย มันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ขอให้เราสร้างธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาเถิดสร้างศรัทธาขึ้นมาสร้างวิริยะขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าอุปสรรคจะมีมากจะมีน้อยนั้นจะไม่เป็นปัญหาจะมีช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ในที่สุดอุปสรรคต่างๆนั้นก็จะต้องถูกทำลายไปหมดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมย่อมชนะอาธรรมเสมอธรรมก็คือสติสมาธิวิสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะอาธรรมก็คือกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆเช่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เป็นอธรรมเป็นข้าศึกของธรรมข้าศึกของธรรมนี้สู้ธรรมไม่ได้ถ้าข้าศึกของธรรมชนะธรรมก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาจะไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของพวกเราจะไม่มีธรรมคำสอนที่สอนว่าธรรมย่อมชนะอาธรรมนี่คือความหมายที่แท้จริงของธรรมที่ชนะอาธรรมแต่พวกเราบางทีมักจะคิดเตลิดเปิดเปิงไปทางโลกภายนอกคือระหว่างความดีกับความชั่วถ้าทางโลกภายนอกเนี่ยความดีมักจะแพ้ความชั่วความชั่วมันต้องชนะความดีแต่สิ่งที่มันชนะไปนั้นมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความชั่วต้องการอะไรความชั่วก็ต้องการลาภยศสรรเสริญต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคนที่ทำความชั่วจึงมักจะชนะมักจะได้ลาภยศสรรเสริญสุขคนที่ไปทำสงครามนี่ไปฆ่าคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ชนะในที่สุดเขาก็ได้ลาภยศสรรเสริญสุขไปแต่สิ่งที่เขาได้ไปนั้นมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่มันกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าได้มามากได้น้อยในที่สุดก็ต้องเสื่อมหมดไปดังนั้นเราอย่าไปวัดธรรมชนะอาธรรมในทางโลกที่เราที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนธรรมย่อมชนะอาธรรมนี้ท่านหมายในทางธรรมในทางจิตใจในจิตใจเรามีสองฝ่ายฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรมฝ่ายอธรรมก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราและธรรมก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการปราบอธรรมนั่นเองก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขอให้พวกเรามาสร้างธรรมนี้กันให้เกิดขึ้นถ้าเรามีธรรมนี้มากกว่าอาธรรมแล้วอาธรรมย่อมหมดย่อมแพ้อย่างราบคาบอย่างแน่นอนตอนนี้เรายังไม่สามารถปราบอาธรรมให้หมดไปจากจิตจากใจของพวกเราได้เพราะเรายังมีธรรมไม่พอเพียงนั่นเองเราต้องระดมกำลังของธรรมให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะระดมก็ต้องเดินในทางของทานศีลภาวนานั่นเองเป็นทางที่จะพาให้เราเข้าสู่การระดมกำลังของธรรมให้มีมากกว่าอาธรรมได้การทำทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการรักษาศีลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีเวลามีโอกาสที่จะได้สร้างทำได้อย่างเต็มที่คือเราต้องไม่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะการอาศัยทรัพย์สมบัติเงินทองก็จะได้แต่ความสุขที่เป็นความสุขปลอมนั่นเอง ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขอให้เราสละความสุขแบบนี้ไปด้วยการมารักษาศีล8กันการรักษาศีล8ก็จะช่วยกันไม่ให้เราออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือหน้าที่ของศีลเป็นเหมือนรั้วคอยกั้นใจของเราไม่ให้ไหลออกไปสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญธรรมเพื่อปาปาธรรมที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองถ้าเราถือศีล8ได้เราก็จะไปปีกวิเวกได้ไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นเขาหรือแม้แต่เป็นบ้านก็ได้ถ้าบ้านเป็นที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนใจมาสร้างความวุ่นวายใจที่บ้านก็สามารถเป็นที่ภาวนาได้เป็นที่สร้างธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นที่สร้างศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราอยู่ตามลำพังอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกถ้าเราอยากจะเสริมศรัทธาเราก็หมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มีการบันทึกเอาไว้เพราะการได้ศึกษาชีวประวัติของท่านศึกษาปฏิปทาการดำเนินของท่านจะทำให้เรามีศรัทธาที่แก่กล้าที่แน่วแน่ต่อการปฏิบัติต่อการสร้างธรรมขึ้นมาเพื่อมาทำลายอธรรมที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรจะมีการทำอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวเราก็ยังฟังธรรมได้หรืออ่านหนังสือธรรมะได้ในสมัยที่อาตมาไปศึกษาอยู่กับหลวงตาทุกวันก็ได้อ่านหนังสือของหลวงตาวันละชั่วโมงสมัยนั้นก็มีหนังสือประวัติปฏิปทาแว่นดวงใจเป็นหนังสือหลักของการปฏิบัติธรรมอาศัยทั้งที่หลวงตาท่านก็มาอบรมสั่งสอนทุก 4-5 วันท่านก็จะเรียกประชุมสั่งสอนเพื่อปลุกกำลังศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ในใจของผู้ปฏิบัติการได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็ดีเรื่องราวของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีนั้นจะทำให้เราเกิดศรัทธาและเกิดปัญญาเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติของท่านว่าเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้นำเอาวิธีการปฏิบัติของท่านนั้นมาปฏิบัตินั่นเองเพราะวิธีปฏิบัติของท่านนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลท่านได้เป็นพระอรหันต์จากการปฏิบัติของท่านเราอยากจะเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องเอาวิธีการปฏิบัติของท่านมาใช้สมัยแรกๆตอนที่ปฏิบัติตอนที่ไม่ได้ไปอยู่บ้านตานี้ก็ไม่เคยอดอาหารเพราะไม่เคยได้ยินไม่เห็นการอดอาหารกันรู้เพียงแต่ว่ารับประทานวันละมื้อเพราะได้อ่านจากหนังสือเกี่ยวกับธุดงควัตธุดงควัตท่านก็จะมีข้อให้ฉันวันละหนึ่งมื้อก็รู้เพียงเท่านั้นรู้ว่าการฉันอาหารมากนี้ไม่ดีรู้ว่าการฉันอาหารพอประมาณนี้จะเอื้อต่อการเจริญธรรมแต่ไม่รู้ว่าการฉันอาหารพอประมาณนี้เป็นขนาดไหนพอได้ไปอยู่ที่วัดตาบ้านตาถึงจะเห็นว่าอ๋อมันต้องถึงกับอดกันบางทีอดครั้งละ3-5 วันอย่างนั้นน่ะท่านเรียกว่าการฉันแบบพอประมาณคือ3 วันฉันสักครั้งหนึ่ง5 วันฉันสักครั้งหนึ่งใหม่ๆไปก็เวลาไปฉันก็จะมีพระนั่งอยู่เรียงลำดับตามพรรษากันบางวันก็เห็นท่านหายไปก็ไม่ทราบว่าท่านหายไปไหนตอนต้นก็คิดว่าท่านลาไปบ้าน หรือไปธุระที่ไหนข้างนอกแต่พอถามท่านท่านก็บอกว่าท่านไปอดอาหารก็เห็นเขาคนอื่นเขาอดกันบ่อยๆเราไม่อดก็รู้สึกกระดากใจก็เลยต้องลองอดดูบ้างพออดแล้วก็เห็นผลของการอดว่าเอื้อต่อการปฏิบัติเอื้อต่อการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเป็นอย่างมากสร้างความเพียรเวลาอดอาหารนี่ความเพียรจะมาจากไหนไม่ทราบเวลารับประทานอาหารนี่ความเพียรมันจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาอดอาหารเพราะเวลาอดอาหารนี่มันเหมือนกับอยู่ในภาวะคับขันอยู่ในที่จนตรอกจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะถ้าอยู่เฉยๆนี่คู่ต่อสู้คือกิเลสตัณหานี่มันจะรุมแล้วสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจเวลาอดอาหารนี่ตัณหาความอยากรับประทานอาหารนี่มันมาจากไหนไม่ทราบมันคิดแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยให้มันคิดอย่างนั้นมันจะทนอดไม่ได้มันก็ต้องสู้ด้วยสติเท่านั้นสู้ได้ปัญญาสติก็คือต้องควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดไปในทางอยากอาหารไม่ให้มันไปคิดถึงอาหารชนิดต่างๆถ้ามันดื้อมันจะคิดไปในทางอาหารก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยให้คิดไปในทางอาหารที่มันที่อยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่อยู่ในท้องที่ถ่ายออกมาให้คิดถึงอาหารเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาหารเหมือนกันเพียงแต่เราเปลี่ยนชื่อจากอาหารเป็นอาเจียนเป็นอาจมไปเท่านั้นเองความจริงมันก็ความจริงอยู่ดีมันก็เป็นอาหารแต่พอมันเข้าไปในท้องแล้วมันก็แปรสภาพไปจากอาหารที่น่ารับประทานเห็นน้ำลายไหลพอเห็นอาหารที่อยู่ในท้องก็อยากจะอาเจียนออกมาพอเห็นอย่างนั้นมันก็จะหายจากความอยากรับประทานอาหารใจก็กลับเข้าสู่ความเป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องของการอยากอาหารแล้วก็จะทำให้สามารถเจริญสติภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วความหิวของอาหารก็หายไปเสีย 90% เหลือเพียงประมาณ 10% ที่เป็นความหิวทางร่างกายแต่ความหิวทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวปัญหาเลยความหิวทางใจต่างหากที่เป็นตัวปัญหาเมื่อเรามีสติระงับตัณหาความอยากได้เราก็มีธรรมชนะอาธรรมไปหนึ่งรอบแล้วเอาสติธรรมเอาปัญญาธรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารมาแก้หรือมาปราบอาธรรมคือตัณหาความอยากในเรื่องของการรับประทานอาหารพอหลังจากรับประทานอาหารแล้วเรื่องการรับประทานอาหารนี้ไม่มีปัญหาเลยเมื่อยังไม่ถึงเวลามันก็จะไม่หิวไม่อยากมันจะหิวจะอยากก็ตอนถึงเวลาที่รับประทานเท่านั้นเมื่อก่อนอดอาหารนี่ตอนเย็นมันมักจะหิวมันมักจะคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆแต่พอมาอดอาหารนี่แล้วพอจิตสงบแก้ปัญหาเรื่องความหิวของอาหารได้แล้วตอนเย็นนี้ยังไม่รู้สึกหิวเลยต่อให้เห็นคนอื่นเขารับประทานก็จะไม่หิวมันเพราะว่าความอยากที่เกิดจากความอยากในอาหารนี่มันถูกปัญญาถูกสติคุมไว้แล้วมันไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาสร้างปัญหาให้แก่ใจได้นี่ก็คืออุบายหรือว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีเป็นแบบฉบับในการใช้ธรรมต่อสู้กับอาธรรมนั่นเองเป็นแบบฉบับที่จะเอาธรรมชนะอาธรรมถ้า ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้วิธีการเหล่านี้เราก็จะไปเกิดมีกิเลสหลอกเสียอีกว่าทำแบบสุดโต่งบางคนเพียงแต่ถืออดข้าวเย็นนี่ก็ว่าสุดโต่งแล้วอย่าว่าแต่เพียงรับประทานอาหารวันละมื้อหรืออดอาหารเลยคนที่ถือศีลแปดนี่บางคนก็ถูกเขาตำหนิว่าปฏิบัติสุดโต่งทำไมต้องมาทรมานตัวเองถึงขนาดนั้นทำไมไม่กินอาหารตามปกติตามปกติของคนที่เขาว่าปกตินั้นมันไม่ปกติในทางธรรมมันปกติในทางอธรรมมันปกติในทางของกิเลสตัณหาที่จะต้องกินมากๆกินหลายๆรอบทั้งที่ร่างกายมันไม่ต้องการอาหารมากมายขนาดนั้นปัญหาของโลกทุกวันนี้จึงเป็นปัญหาของความอ้วนนี่เองเพราะว่าไม่มีธรรมมายับยั้งมีแต่ส่งเสริมเรื่องการกินกันสมัยนี้กินได้24ชั่วโมงมีร้านค้าร้านอาหารเปิด24ชั่วโมงเปิดไปทำไมต้องกินกันถึงขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นโลกของกิเลสตัณหานั่นเองคนขายก็อยากจะได้เงินเยอะๆเพราะคิดว่าได้เงินเยอะแล้วจะมีความสุขคนซื้อก็อยากจะซื้อกินเยอะๆเพราะซื้อกินแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วปลายลิ้นพอหมดแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกรอบเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องหากินอีกแล้วถ้าหากินไม่ได้ก็จะทุกข์ยาวไปทุกข์ไปจนกว่าจะหากินได้ถ้าหากินไม่ได้เลยก็เครียดตายไปก็มีนี่ก็เรียกว่าลงแดงนี่คือสิ่งที่เราจะควรศึกษาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้กำจัดความหลงที่เราได้มีมากับเราจากผู้อื่นบ้างจากคนอื่นบ้างคนอื่นก็สอนให้พวกเรากินเยอะๆกันพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกกินเยอะๆอยากจะให้ลูกสุขอยากจะให้ลูกสบายแต่ไม่รู้ว่ากำลังป้อนความทุกข์ให้กับลูกโดยไม่รู้สึกตัวไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความอดทนอดกลั้นอยากจะได้อะไรก็ประเคนให้ทันทีพอโตขึ้นพอไม่สามารถได้สิ่งที่อยากได้ก็ต้องไปทำบาปทำกรรมด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้มานั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ศึกษาประวัติไม่ศึกษาปฏิปทาการดำเนินชีวิตของคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกนั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆเราจะมีความแน่วแน่ศรัทธาของเราจะไม่สั่นคลอนศรัทธาของเราจะแน่วแน่ต่อการปฏิบัติต่อการรักษาศีลแปดต่อการอดทนอดกลั้นต่อการอดอาหารต่อการปฏิบัติต่อการเร่งความเพียรเราก็เคยได้ยินไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าท่านเพียรจนถึงสลบสลายไปถึง3ครั้งพระสาวกบางท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกบางท่านถึงกับสละชีวิตยอมตายในปากเสืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรามีความกล้าหาญทำให้เรามีความเข้มแข็งทำให้เรามีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะบำเพ็ญไปอย่างไม่ท้อถอยอย่างไม่ย่อหย่อนเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิริยะมีกำลังที่จะเพียรปฏิบัติไปทำไปตามกำลังของเราอย่าให้ความอยากมันมาหลอกให้เราท้อแท้ตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนขอให้เราพอใจกับขั้นที่เรามีอยู่เป็นอยู่แล้วก้าวไปทีละขั้นอย่าไปปิอย่าไปก้าวกระโดดการปฏิบัตินี้มันต้องเป็นไปแต่ละขั้นถ้าเราอยู่ในขั้นสติก็เพียรเจริญสติไปอย่าให้พลั้งอย่าให้เผลอ คอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้ใช้เป็นที่ผูกใจไว้จะใช้การบริกรรมพุทโธก็หมั่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเวลาใดก็ตามถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานทำการก็ใช้บริกรรมพุทโธไปจะหยุดบริกรรมก็ต่อเมื่อเราไม่ได้คิดอะไรถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเราจะไม่บริกรรมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรารู้เฉยๆก็ให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้เช่นเราดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรเราก็รู้ไปกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินแต่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วกันถ้าไปคิดก็อาจจะต้องใช้บริกรรมพุทโธดึงกลับมาหรือการใช้บังคับให้ดูการเดินของเราเช่นเรากำลังเดินก้าวเท้าซ้ายขวาเราก็พูดไปในใจก็ได้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเดินไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจไม่คิดก็ไม่ต้องซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้เพียงแต่ให้สักแต่ว่ารู้ไปให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าให้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีหรือที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดีให้อยู่กับปัจจุบันแล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะดูใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกอย่าไปปรุงแต่งว่าลมอยู่ตรงฐานนั้นหาฐานนี้ให้อยู่ตรงจุดเดียวถ้าจะเอาที่ปลายจมูกก็เฝ้าดูที่ปลายจมูกไปถ้าจะดูที่กลางอกก็ดูที่กลางอกไปที่กลางอกมันก็จะเห็นว่ามันยุบเข้าไปเวลาลมออกมาเวลาลมเข้าไปมันก็จะพองขึ้นมาบางสำนักท่านก็สอนให้บริกรรมคำว่ายุบหนอพองหนอไปจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ถ้ารู้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกจะรู้ตรงปลายจมูกก็ได้รู้ตรงกลางอกก็ได้ขอให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับลมเราใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปลอยมาเหมือนกับเรือที่เราใช้ท่าเรือไว้ผูกเรือไว้ไม่ให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำเราไม่ต้องไปทำอะไรกับท่าเรือเราต้องการใช้ท่าเรือเป็นที่ผูกเรือของเราไม่ให้ลอยไปกับกระแสน้ำเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ขนถ่ายสินค้าขนถ่ายผู้โดยสารที่จะต้องขึ้นลงจากเรือไปเท่านั้นเองฉันใดการใช้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องการที่จะไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้ลมหายใจยาวหรือหายใจสั้นให้ลมหยาบหรือลมละเอียดมันจะปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใหม่ๆใจเราจะหยาบและร่างกายก็ยังไม่สงบอย่างเพิ่งถ่ายไปทำอะไรมาการหายใจก็จะรู้สึกสั้นและหยาบแต่พอร่างกายได้นั่งพักและจิตก็ได้เข้าสู่ความสงบลมก็จะละเอียดลงไปและก็จะหายใจยาวขึ้นไปจนถึงจุดที่ลมหายไปลมหายใจหายไปก็มีเวลาลมหายใจไปก็ให้รู้เฉยๆว่าลมหายใจไปไม่ต้องไปวิตกกังวลอย่าไปปรุงแต่งว่าลมหายใจไม่มีแล้วเราจะตายพอปรุงแต่งอย่างนั้นจะเกิดความกลัวเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้จิตหยาบแล้วก็จะดึงจิตให้ออกจากความสงบที่กำลังจะใกล้สู่ความสงบอย่างเต็มที่ขอให้ดูไปให้รู้ว่าไม่มีลมก็อยู่กับการไม่มีลมไปให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าไปสู่ความสงบอย่างเต็มที่ของมันเองแต่อย่าไปคาดอย่าไปคิดว่าทำไมยังไม่สงบทำไมยังไม่รวมถ้าไปคาดไปคิดมันจะไม่มีวันรวมไ ให้สักแต่รู้เฉยๆว่ายังไม่รวมก็ไม่รวมไม่รวมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรรวมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้สักแต่ว่ารู้ไปนี่คือวิธีการนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจเข้าสู่ความสงบและก็ความสงบนี้ก็มีสองระดับความสงบแบบยังรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ความสงบแบบนั้นท่านว่าเป็นความสงบที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นการเอื้อต่อการเจริญปัญญาไม่เป็นมรรคเป็นผลท่านจึงเรียกสมาธิแบบนี้ว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิต้องเป็นสมาธิที่สงบว่างปราศจากสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสปราศจากนิมิตอะไรต่างๆให้มีแต่สักแต่ว่ารู้ให้มีแต่ความว่างมีแต่อุเบกขาเท่านั้นเพราะอุเบกขานี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นอธรรมอุเบกขานี่แหละคือธรรมที่เราต้องการเพื่อที่จะได้มาต่อสู้กับอธรรมคือกิเลสตัณหาต่างๆถ้าจิตไม่ได้อุเบกขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าอุปจารสมาธิจะไม่มีอุเบกขาเพราะจิตจะปรุงแต่งไปกับนิมิตต่างๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้จิตรับรู้แล้วเวลาออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะไม่มีความเย็นไม่มีความอุเบกขาติดมาจิตก็จะปรุงแต่งต่อไปเหมือนกับอยู่ในสมาธิเวลาเจอกิเลสตัณหาก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งที่คิดไปในทางกิเลสตัณหาได้แต่ถ้ามีอุเบกขามีความว่างเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาความว่างนี้ยังมีติดมากับใจแต่ก็จะหมดไปถ้าไม่รักษาด้วยสติด้วยปัญญาถ้ารักษาด้วยสติก็พอที่จะประคับประคองอุเบกขานี้ไว้ให้อยู่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่เวลาที่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นความทุกข์ที่ได้จากสิ่งที่อยากได้ก็จะสามารถหยุดความอยากได้ถ้าไม่มีความอยากอุเบกขาความสงบความนิ่งของใจก็จะคงอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาพอเกิดตัณหานี้จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญามาพิจารณาเพราะใจเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีเวลาเกิดตัณหาแล้วก็จะอยากที่จะแก้ด้วยวิธีทำตามความอยากทันทีแทนที่จะมานั่งพิจารณาให้เห็นโทษกับของความอยากก็จะไม่มีกำลังแต่ถ้ามีอุเบกขามีความเย็นใจก็จะสามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์สอนใจให้เห็นถึงโทษของการทำตามความอยากให้เห็นผลของการทำตามความอยากคือความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเมื่อเห็นก็จะละความอยากได้ความอยากหายไปความสงบอุเบกขาก็จะคงอยู่ต่อไปนี่คือเรื่องของสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่จะสนับสนุนการเจริญปัญญาการใช้ปัญญาในการต่อสู้กับอธรรมคือกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจนี่เราเรียกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นธรรมถ้ามิจฉาสมาธินี้ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถที่จะเอามาดับกิเลสได้ต่อให้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีตาทิพย์หูทิพย์อ่านราระจิตของผู้อื่นได้ออกเหินเดินอากาศได้แปลงร่างให้เป็นหลายหลายร่างขึ้นมาก็ได้ความสามารถเหล่านี้เอามาฆ่ากิเลสไม่ได้กิเลสไม่กลัวสิ่งที่กิเลสกลัวก็คือปัญญาและการที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้จิตต้องมีอุเบกขาให้ปัญญามีเวลาได้โผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีอุเบกขานี้ปัญญาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตัณหามันมีกำลังมากกว่าตัณหามันจะลากใจให้ไปทำตามตัณหาทันที นี่คือความแตกต่างระหว่างมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิที่ผู้ปฏิบัติพึงพิจารณาไว้ถ้านั่งแล้วเห็นนั่นเห็นนี่แล้วยังคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดการนั่งนี้ไม่ต้องการเห็นนั่นเห็นนี่ไม่ต้องการมีฤทธิ์มีเดชไม่ต้องการมีตาทิพย์หูทิพย์ไม่ต้องการระลึกชาติได้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ามันเป็นวาสนาของเรามันมีก็เก็บมันเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันพยายามเข้าสู่สัมมาสมาธิให้ได้ก่อนเข้าสู่อุเบกขาให้ได้ก่อนไอ้พวกที่ความสามารถหรือวาสนาของเราเช่นตาทิพย์หูทิพย์หรือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านี้มันไม่หายไปหรอกแต่เราไม่ควรที่จะไปหลงไปเล่นกับมันในตอนนี้เพราะมันก็เหมือนกับเด็กที่มัวไปเล่นเกมนั่นเองแทนที่จะไปเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือมาติดเกมเสียเวลาสอบก็จะสอบตกเวลาไปเจอกิเลสตัณหาก็สู้กิเลสตัณหาไม่ได้พอไม่ได้เรียนวิธีต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมัวแต่ไปเล่นเกมมัวแต่ไปดูความคิดของชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาคิดอะไรมัวแต่ไปทำอะไรเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในภพนั้นภพนี้ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกมันก็เหมือนกับเด็กเล่นเกมดีๆนี่เองแทนที่จะเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองปัญญาต้องเห็นชัดเห็นเร็วพอเห็นอะไรปั๊บเห็นเป็นไตรลักษณ์ปั๊บนี่มันจะเบรกตัณหาความอยากได้ทันทีเลยแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์มันก็จะถูกกิเลสตัณหาฉุดลากไปมารู้ทีหลังก็สายไปซะแล้วไปได้สามีไปได้ภรรยามาเสียแล้วแทนที่จะไปบวชกับไปติดอยู่กับสามีภรรยากว่าจะหลุดออกมาได้ก็ไม่รู้กี่ปีพระพุทธเจ้านี้ปัญญาท่านไหวนะพอได้ข่าวว่าลูกมาปั๊บนี้ท่านบอกตายรักแล้วเนี่ยบ่วงแล้วบ่วงก็แปลว่าทุกข์แล้วเนี่ยปัญญาของใครจะไวเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาในระดับนั้นนี่ท่านออกบวชไม่ได้พอได้ข่าวว่าได้ลูกก็จะดีใจแทนที่จะเสียใจแทนที่จะเดือดเนื้อร้อนใจกับดีอกดีใจนั้นต่างกันระหว่างคนที่มีปัญญากับคนที่ไม่มีปัญญาจะมองเหตุการณ์อันเดียวกันนี้ต่างกันคนที่ไม่มีปัญญานี้พอได้ลาภยศสรรเสริญมานี่ดีอกดีใจตัวลอยขึ้นท้องฟ้าไปเลยแต่คนที่มีปัญญานี้จะตกใจทันทีว่าตายแล้วทุกมาแล้วบ่วงมาแล้วเรื่องราวปัญหาต่างๆมาแล้วนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีปัญญาและไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานั่นเองแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญานี้พอเห็นอะไรปั๊บจะเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นของดีเป็นของเราทันทีแล้วในที่สุดก็ต้องมาทุกข์กับมันเพราะความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรานั่นเองนี่คือเรื่องของสมาธิและปัญญาถ้าอยากจะให้เกิดปัญญาแบบนี้ขึ้นมาจำเป็นจะต้องมีอุเบกขามีอุเบกขาเพื่อที่จะได้ให้ปัญญามีเวลาออกมาเจริญเติบโตขึ้นมาในใจจะได้มีเวลาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่คือปัญญาทั้งนั้นที่เราพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องเจริญกันต้องรู้ต้องเห็นกันอยู่ภายในใจของเราเพราะเวลาเราเข้าห้องสอบเราจะได้ใช้ปัญญาเหล่านี้มาทำข้อสอบได้มาทำลายข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะคอยสร้างความทุกข์และตัวที่จะฉุดลากให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จากจบจากสิ้นต้องเกิดจากการมีสัมมาสมาธิระวังเรื่องมิจฉาสมาธิอย่าไปหลงไหลกับมันเห็นอะไรได้ยินอะไรในสมาธิอย่าไปสนใจ ไม่ต้องไปกังวลตอนนี้เราไม่ต้องการเล่นเกมเราต้องการเรียนหนังสือไว้เราเรียนจบก่อนเราจบแล้วเราค่อยมาเล่นเกมได้อย่างพระโมคคัลลานี้พอท่านเรียนจบแล้วท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์ของท่านมาเล่นได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาได้แต่อิทธิฤทธิ์นี้ไม่มีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญเพื่อเจริญปัญญาต้องตัดมันไปก่อนอย่าไปสนใจมันแต่เมื่อเรียนจบแล้วความรู้ความสามารถเหล่านี้มันไม่หายไปไหนมันก็ยังมีอยู่ในใจเวลานั่งสมาธิมันก็จะสามารถเข้าสู่อุปจารสมาธิและไปรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่ถ้าไม่เรียนถ้าไม่มีปัญญาแล้วไปเล่นกับสมาธิไปเล่นกับอิทธิฤทธิ์นี่เดี๋ยวถูกกิเลสตัณหาหลอกเอาอิทธิฤทธิ์มาใช้เป็นเครื่องมือได้มาทำลายผู้ปฏิบัติเองได้อย่างเช่นพระเทวทัตก็ถูกอิทธิฤทธิ์หลอกให้เอาคิดว่าตนเองนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เก่งกาจเท่ากับพระพุทธเจ้าจนถึงกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระเทวทัตนี้ไม่มีปัญญามีแต่อิทธิฤทธิ์แต่ปัญญาไม่มีสู้พระสารีบุตรไม่ได้แม้แต่พระสาวรีบุตรพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งมอบให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคนทุกคนก็จะต้องมีวันเสื่อมไปถ้ามีการมอบมันก็จะต้องมีการมอบต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรับไปทำหน้าที่นี้ได้พระองค์จึงมอบให้กับพระธรรมวินัยแทนพระธรรมวินัยนี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดใช่ไหม 2,500 กว่าปีมาแล้วธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาแล้วยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งก็ยังเป็นที่พึ่งได้อย่างเต็มที่นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะรู้จะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าของพวกเราพวกเราจึงถือว่าเป็นโชควาสนาที่ได้มาเจอปรมาจารย์ของโลกมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ได้พวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปจากมือของพวกเราพยายามไขว่คว้าพยายามยึดติดเกาะติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเถิดแล้วเป้าหมายของการปฏิบัติจุดหมายของการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้เข้าสู่พระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขังนี้ก็จะต้องเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมผู้ที่จะถามปัญหาขอความกรุณาถามเป็นปัญหาอย่าอ้างว่าเป็นปัญหาแล้วก็มาแสดงธรรมเทศนาให้ฟังไม่ต้องอารัมภบทมากบางทีอารัมภบทจนกระทั่งปัญหาไม่มานั่งฟังแล้วฟังอีกเมื่อไหร่มันจะถามทันทีไม่ยอมถาม คำถามแรกค่ะจากคุณกนกพรไทสารอัศวะเสนีถ้าดิฉันขอพรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพรหมเทวดาโดยมีเจตนาฝึกสติให้ตนเองไม่หลงลืมว่าเรามีความปรารถนาสิ่งใ และเราต้องทำความขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นโดยเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหตุดีผลย่อมดีเหตุไม่ดีผลย่อมไม่ดีอย่างนี้ดิฉันสามารถขอพรพระได้ทุกวันไหมคะเพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยมีสติขี้หลงขี้ลืมไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จแต่ถ้าขอพรพระแล้วรู้สึกมีกำลังใจอยากจะทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จค่ะ คือการขอไม่ขอนี่ไม่ใช่เป็นตัวประเด็นสำคัญตัวสำคัญก็คือการกระทำของเราถ้าเราทำไม่ต้องขอก็ได้ขอก็ได้ถ้าเราไม่ทำขอก็ไม่ได้ไม่ขอก็ไม่ได้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ขอไม่อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราอยากจะมีสติเราก็ต้องบังคับตัวเราให้ตั้งสติอยู่เรื่อยๆให้พุทโธบริกรรมไปเรื่อยๆไม่ใช่มานั่งขอให้เทวดามาช่วยให้เรามีสติไม่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไปหวังพึ่งคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นเพียงผู้สอนผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นเองเราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเองถ้าเราอยากจะได้กำลังใจก็อย่างที่ได้สอนไว้วันนี้ให้คิดถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าคิดถึงการปฏิบัติของพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเหมือนท่านอยากจะเจริญสติเหมือนท่านอย่าไปขอคือไม่ห้ามขอก็ได้ไม่ขอก็ได้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะชี้บอกถึงผลที่เราจะได้รับตัวที่จะชี้บอกก็คือการกระทำของเราอยากจะได้สติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเองถ้าไม่สร้างต่อให้ขอยังไงก็ไม่ได้ถ้าสร้างแล้วไม่ต้องขอก็ได้งั้นอยู่ที่การสร้างอยู่การกระทำของเราเป็นหลัก คำถามต่อมาค่ะเป็นคำถามจากแม่ชีที่หมอกันต่อจากเมื่อวานค่ะที่บวชแล้วแต่รู้สึกกิเลสไม่บวชตามโดยที่ปฏิบัตินั้นมีคนดูแลดีมากมีแม่ครัวเตรียมอาหารเช้าให้และเตรียมอาหารเทนอีกซึ่งแม่ชีกินมื้อเดียวแต่แม่ครัวก็ทำอาหารเทนมาให้วันแรกไม่กินพอวันที่สองเขาก็ยกมาประเคนให้เหมือนพระต้องจำใจรับเพราะเกรงใจเขาแต่ในใจตัวเองรู้สึกละอายมากเพราะกิเลสยังไม่บวชและบวกกับฝันสองคืนสึกว่าโกนผมก็จริงแต่ใส่ชุดไปเล่ออกไปข้างนอกสำนักยิ่งรู้สึกไม่สบายใจจะทำยังไงดีคะขอพระอาจารย์เมตตาค่ะ นี่ก็ในเรื่องของตกอยู่ในกรณีเรื่องของความสัปปายะที่อยู่ของเราอาหารที่เรารับประทานบุคคลที่เราอยู่ด้วยนี้รู้สึกว่ามันจะไม่สัปปายะเพราะว่าอาหารก็มากเกินไปอาหารมากเกินไปนี่ก็เป็นโทษกับการปฏิบัติของเราได้อาหารน้อยเกินไปก็เป็นโทษได้ถ้าร่างกายขาดแคลนอดอยากขาดแคลนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็ทำให้เกียจคร้านได้ทำให้เกิดติดรสชาติของอาหารได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องหาสถานที่สัปปายะหาอาหารที่สัปปายะหาบุคคลที่สัปปายะต้องไปหาที่ที่อาหารไม่มากเกินไปพออยู่พอกินไปบุคคลก็ไม่วุ่นวายกับเรื่องของการรับประทานอาหารวุ่นแต่เรื่องของการเดินจงกรมนั่งสมาธิดังนั้นเวลาจะหาที่ปฏิบัติจึงต้องพิจารณาเรื่องของความสัปปายะของสถานที่ของบุคคลของอาหารและของอากาศเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติของเราได ้แม่ชีฝากกราบเรียนว่ากาแฟไม่ดื่มแล้วค่ะตั้งแต่ปวดก็ไม่ดื่มก็ดื่มชาแทน มันก็เปลี่ยนจากม้ามาเป็นแมว คำถามฝากถามค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจะมีความรู้สึกไม่ดีความคิดที่ไม่ดีแวบเข้ามา จึงทำให้สงสัยว่าความคิดที่เป็นอกุศลนี้มันมีอยู่เดิมประจำจิตของปุถุชนใช่ไหมคะแล้วการนั่งสมาธิทำให้เราเห็นและเป็นการล้างมันออกจากจิตใจใช่ไหมคะขอหลวงพ่อเมตตาค่ะ ความคิดของพวกเรามันเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาน้อยครั้งที่จะเป็นกุศลการที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะมากำจัดความคิดที่เป็นอกุศลและสร้างความคิดที่เป็นกุศลขึ้นมาการทำสมาธิก็เป็นการหยุดความคิดที่เป็นอกุศลเช่นการเจริญสตินี้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปความคิดที่เป็นอกุศลก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะเรามีคำบริกรรมพุทโธที่เป็นเหมือนความคิดที่เป็นกุศลแต่ความคิดที่มันอกุศลก็ยังไม่หายไปจากการที่เราใช้สติเพียงอย่างเดียวการที่เราจะกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลให้ราบคาบหมดไปเราต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าความคิดของเราที่เป็นอกุศลนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นเหมือนยาพิษพอเราเห็นว่าความคิดที่เป็นอกุศลเป็นยาพิษต่อไปเราก็จะไม่กล้าคิดไปในทางนั้นแล้วความคิดที่เป็นอกุศลก็จะหมดไป ที่ว่าจิตสงบหนึ่งขนาดจิตนะมันตัดเจ็ดภพชาติได้ยังไงคร ับ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือทุกครั้งที่เราหยุดความคิดไปในทางที่ไม่ดีได้มันก็เหมือนหยุดการสร้างภพชาติเท่านั้นเองที่ก็ว่าเจ็ดภพชาตินี่ก็อาจจะเป็นการพูดโดยประมาณให้เห็นภาพเห็นรูปเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วก็คือความคิดที่ไม่ดีคิดไปในทางกิเลสตัณหานี่มันจะเป็นการก่อสร้างภพชาติไปเรื่อยๆพอเราหยุดความคิดนี้มันก็จะตัดการก่อสร้างภพชาติลงไปตามลำดับจนกว่ามันจะหมดไปถ้ายังมีอยู่มันก็ยังมีภพชาติอยู่จะมีมากมีน้อยอย่างพระโสดาบันนี่ก็มีแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสกิทาคามีก็มีเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากพระอนาคามีนี้ก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปพระอรหันต์นี้จะไม่มีความคิดที่จะไปก่อภพก่อชาติเลยตัดหมดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยากเที่ยวอยากดื่มอยากดูอยากฟังไม่มีในใจของท่านอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากให้นั่นคนนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะไม่มีอยากไม่ให้เป็นก็ไม่มีอะไรจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปอะไรจะไม่เป็นก็ปล่อยมันไม่เป็นไปปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติใจจะสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวอยู่กับความสงบพอแล้วความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง ขณะนั้นสมาธินะครับยังได้ยินเสียง ยังไม่สงบเต็มที่ยังไม่สงบเต็มที่แต่ถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้เหมือนกันคือถ้าใจเป็นอุเบกขานิ่งเฉยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงด่าก็ไม่เดือดร้อนกินอาหารก็ไม่ได้ดีอกดีใจได้ดมกลิ่นแล้วก็ปล่อยมันไปผ่านไปแต่ถ้ามีอารมณ์กับมันปั๊บแสดงว่ายังไม่เป็นอุเบกขายังไม่สงบพอก็บริกรรมพุทโธต่อไปภาวนาต่อไป แล้วถ้า ถ้า ด ี ก ็ ค ือ ต้อง ไ ม่ได้ย ิน เส ีย ง ก็ไม่ใช่ขอให้มันเป็นอุเบกขาใช้ได้ถ้าได้ยินแล้วเฉยก็ใช้ได้เหมือนกัน แต ่ ถ้าเกิดไม่ยินแล้วแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้ มันก็หลับมั้งถ้าไม่มีความรู้สึก ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา แต่ว่าก็ไม่ทุกข์กับ ไม่ทุกข์กับเสียงไม่ทุกข์กับรูปที่ได้เห็นไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายจะนั่งไปแล้วเจ็บปวดพอจิตเป็นอุเบกขาปั๊บความเจ็บปวดนั้นยังอยู่แต่ความทรมานหายไปความทรมานใจจะหายไปเพราะใจเฉยใจไม่ปรุงแต่งไม่มีตัณหาความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย คำถามต่อไปค่ะถ้าเราตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดโดยอดอาหารแล้วมาเจออุปสรรค เจอคนข้างห้องเอาอาหารและข้าวโพดกินจากหน้าห้องและพูดกันเสียงดังทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมได้เจอเหตุการณ์แบบน ี้ สบายใจอย่างไร ขอโอ กาส จาก หลวงพ่อด้วยค่ะ ก็ไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าวางใจไม่ได้ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ถ้าวางใจได้ก็ปล่อยก็รับประทานไปเราก็กินอาหารใจไปเราก็พุทโธไปหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมให้นั่งคิดสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เผื่อใครได้ความคิดอยากจะถามถ้าอยากจะให้พูดอะไรก็ได้ที่พูดมาวันนี้ไม่เข้าใจตรงไหนขาดตกบกพร่องตรงไหนอยากจะให้ชี้แจงแถลงไขให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ก็เชิญได้ถ้าไม่มีเราก็จะได้เลิกกันดีไหมพอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ